pe care ar fi trebuit să o plătească producătorii pe cărbune, se va crea un avantaj pentru un singur producător de pe piață. În favoarea taxării, coaliția PSD-ALDE a invocat nevoia de a-i proteja pe consumatori. În afara producătorilor de energie pe cărbune, ceilalți ar urma să plătească noua taxă de la 1 aprilie. Iulian Oghi are toate explicațiile. Proiectul de modificare a Ordonanței 114 prevede ca taxa de 2% aplicată pe cifra de afaceri în energie să nu mai fie plătită de producătorii de energie pe cărbune. Acest lucru va crea un avantaj pentru un singur producător pe piață, care nici măcar nu este agreat la nivel european, observă Mihai Nicuț, jurnalist energia.ro, care atrage atenția că ar putea exista și repercursiuni. Dincolo de faptul că, să zicem, ar fi scutit complexul energetic Oltenia, că despre aia este vorba aici, da? De un cost care nu este foarte mare. Dacă ALDE, Ministerul Energiei, persistă în această poziție, o să avem un infringement de la Comisia Europeană. Unul dintre cele mai des folosite mesaje de către coaliția PSD-ALDE pentru justificarea controversatei Ordonanțe 114 pe partea de energie a fost nevoia de protecție a consumatorilor. În realitate, nu va fi nicio îmbunătățire pentru aceștia, explică jurnalistul Mihai Nicuț. Putea asista la o înrăutățire în perioada în care vine, pentru că producătorii care sunt obligați să vândă la preț mic pentru populație vor trebui să-și acopere aceste marje de profit care le lipsesc. Potrivit proiectului de modificare a controversatei ordonanțe, restul producătorilor din sectorul energetic, atât de pe zona de electricitate cât și de pe gaze, ar urma să plătească în continuare 2%, începând cu 1 aprilie. Consultări la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a discutat aseară cu magistrații despre modificările repetate aduse legilor justiției. Una dintre principalele teme a fost activitatea controversatei secții speciale de ancheta magistraților. Președinta Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, Dana Gârbovan. Discuția s-a focusat în special pe legile justiției, cu o notă mai specifică pe secția de investigare a infracțiunilor din justiție. Nu a fost tema propusă aceasta de către domnul președinte, ci în discuțiile purtate de magistrați au fost aduse argumente pro și contra cu privire la această secție. De asemenea, au fost discuții între magistrați argumentate vis-a-vis de ce sunt, de ce nu sunt bune modificările aduse legilor justiției. Dânsul a spus că joacă rolul unui mediator în această discuție. În cazul secției speciale, magistrații par să fie ajuns la concluzia că actuala componență nu este cea mai potrivită, judecătorul Cristi Danileț. Toate modificările legislative din ultima vreme au fost puse în discuția cu președintele statului. S-a discutat de asemenea despre secția de investigare a infracțiunilor din justiție. Opinia este unanimă că ar trebui ca CSM-ul să aplice niște criterii foarte severe în modalitatea de selecție a procurorilor. Deocamdată, cei care fac parte din această secție nu sunt dintre cei mai indicați, ca să spun așa, procurori, ci pe viitor ar trebui o selecție mult mai riguroasă. Referendumul pe care președintele dorește să-l convoace pe 26 mai nu a fost una dintre teme, chiar dacă a fost adus în discuție de unii dintre participanți. O parte din colegi însă au propus o serie de întrebări pentru referendum. Noi ne-am exprimat îngrijorările că acest referendum ar putea afecta încrederea cetățenilor în justiție și că acest subiect ar putea fi politizat cu atât mai mult cu cât există campania electorală. Domnul președinte ne-a asigurat că nu va fi cazul. De cealaltă parte, judecătorul Cristi Danileț spune că referendumul ar putea tranșa modul în care legiuitorul face politica penală. Personal nu aș vedea o întrebare privind justiția română, ci aș vedea o întrebare privind activitatea de legiferare. De exemplu, populația ar putea fi întrebată dacă este de acord sau nu cu legi mai favorabile în cazul demnitarilor urmăriți pentru infracțiuni de corupție și de serviciu. Cred că în ultima vreme foarte mult accent s-a pus pe protejarea infractorilor. O justiție penală trebuie să aibă un alt obiectiv, și anume sancționarea infractorilor. Înaintea consultărilor cu magistrații la Palatul Cotroceni a fost liderul PNL, Ludovic Orban. Acesta a invocat ceea ce numește parteneriatul dintre partidul său și președintele Klaus Iohannis. Avem consultări periodice pe teme importante pentru România, atât în ceea ce privește politica internă, cât și în ceea ce privește politica europeană sau politica internațională. Vom fi alături de președinte pentru a asigura succesul acestui referendum. Referendumul pe tema justiției este necesar, a spus la Europa FM președintele Partidului Pro-România, Victor Ponta, fostul premier, de părere că șansele organizării acestei consultări populare în ziua alegerilor europarlamentare sunt mari. Cred că dacă va fi o întrebare foarte generală sau ușor manipulabilă, sunteți de acord cu lupta anticorupție? Eu cred că Dragnea va fi primul care va zice că e de acord cu lupta anticorupție, că e corupt Iohannis. Dacă vii și întrebi un lucru nu atât de complicat juridic, dar pe care îl înțeleg toți oamenii din această țară, și anume, sunteți de acord ca o persoană condamnată de niște judecători pentru fapte cu intenție, nu să-l omorâm, nu să-l exilăm din România, pur și simplu să-i cerem pe o perioadă de 5 ani să nu ocupe o funcție de demnitate publică de președinte, ministru, deputat sau senator? Eu cred că oamenii, în primul rând, o să înțeleagă întrebarea. Cred că vor vota în marea majoritate pentru... Victor Ponta i-a spus lui Tudor Mușat în emisiunea Piața Victoriei că este important ceea ce se întâmplă după referendum. După, există o legitimitate politică pentru domnul Iohannis, pentru partide politice, pentru toți cei care susțin că, indiferent cât de dură e bătălia politică, trebuie să respecti niște reguli în interiorul acelei bătălii. Care-s regulile? Nu-ți dai legi pentru tine. Nu poți de fiecare dată să folosești pentru interesul tău personal o instituție împotriva altei instituții. În timpul pretinsei, nu știu, habar n-am, bolea domnului Dragnea, domnul Iordache, rămas la cârmă, a sesizat Curtea Constituțională cu o chestiune de drept din dosarul domnului Dragnea. Lipsa de predictibilitate și de stabilitate ne creează tuturor o stare de o psihoză colectivă. Un eșec al referendumului ar fi o problemă pentru sistemul de justiție în general, spune președintele de onoare al PMP, Traian Băsescu. Dacă întrebarea va fi sunteți de acord cu penal în politică, un electorat extrem de mare, cum este electoratul PSD-ului, va boicota. Riscul să se invalideze referendumul pe justiție este foarte mare și riscul efectelor este și mai mare. Iar președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că este dreptul constituțional al șefului statului să organizeze o astfel de consultare populară. După 15 ani de zile, noi tot despre justiție discutăm și e o problemă până la urmă, dar dacă trebuie să discutăm despre justiție, vom discuta și în acest an vom merge la referendum. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Comisia Europeană dezaprobă noile ordonanțe ale ministrului Tudorel Toader, cea care vizează codurile penale și cea privind posibilitatea contestării deciziilor definitive pronunțate de completurile de 5 judecători de la Instanța Supremă. Potrivit Hot News, care citează surse oficiale, prin vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ar urma să aibă astăzi o discuție telefonică cu premierul Viorica Dăncilă pe această temă. Experții Comisiei Europene consideră că modificările nu ar respecta recomandările transmise în repetate rânduri de Bruxelles, Comisia de la Veneția și Greco. De cealaltă parte, echipa de experți români ar fi transmis că executivul de la București nu ar intenționa să renunțe la aceste ordonanțe. Iar Direcția Națională Anticorupție a avertizat că dacă va fi adoptată ordonanța de modificare a codurilor penale, ar trebui rejudecate peste 40 de dosare în care au fost condamnați mai bine de 330 de inculpați și s-ar pierde banii confiscați. 5 milioane și jumătate de lei, peste 16 milioane de euro și 2 milioane de dolari americani. Adriana Sârbună explică. DNA a analizat proiectul de ordonanță de urgență pregătit de ministrul Justiției și avertizează că dacă nu va mai fi considerat infracțiune și prin urmare nu va mai fi pedepsit abuzul în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, activitatea direcției va fi afectată grav, în condițiile în care există 1249 de dosare în care a fost începută urmărirea penală pentru această infracțiune. Un sfert din totalul infracțiunilor trimise în judecată de DNA reprezintă fapte de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite. Iar dacă intră în vigoare această modificare, dosarele s-ar închide. În ceea ce privește infracțiunea de dare de mită, modificările ar îngreuna descoperirea faptelor de corupție pentru care nu s-a formulat denunț în termen de un an. DNA subliniază și că reducerea termenelor de prescripție pentru anumite categorii de infracțiuni va afecta dosarele instrumentate, multe riscând să fie clasate, iar în cazul celor deja trimise în judecată să înceteze procesul penal. Practic, prin această modificare, persoanele suspectate de corupție vor putea scăpa de răspunderea penală. Nu în ultimul rând, în codul de procedură penală se introduc 3 articole referitoare la comunicarea publică. Potrivit DNA, opinia publică se va afla practic în situația de a fi informată numai de anumite părți implicate în procesul penal, respectiv de suspecți sau inculpați, fără a se cunoaște perspectiva anchetatorilor. Presa a scris recent că Ministerul Justiției a finalizat ordonanța de urgență cerută insistent de liderii PSD, cea care le va permite condamnaților definitiv de Instanța Supremă din 2014 până în 2018 să depună contestație în anulare, chiar dacă au depășit termenul legal. Unul dintre beneficiarii actului normativ ar fi chiar liderul PSD, Liviu Dragnea, care ar putea scăpa astfel de condamnarea definitivă din procesul referendumului. Liviu Dragnea este condamnat în primă instanță în dosarul angajărilor fictive și este urmărit penal în dosarul Teldrum. În Marea Britanie, niciuna dintre opțiunile de avarie supuse votului în legislativa seară, între care anularea Brexitului sau un divorț de Uniunea Europeană fără acord, nu a întrunit majoritate. Theresa May le promisese colegilor conservatori că va demisiona din postul de premier dacă vor susține înțelegerea de părăsirea blocului comunitar, documentul pe care ea l-a negociat cu Bruxelles. Membrii Camerei Comunelor au stabilit săptămâna aceasta că vor prelua de la guvern controlul asupra procesului. Totuși, Theresa May nu a avansat odată certa demisiei, a spus doar că nu va coordona a doua parte a negocierilor pentru Brexit. Cu detalii, Victor Marin. Biroul de presă al premierului a făcut publică o parte a locuțiunii rostite de doamna May în fața colegilor săi. Citez. Știu că s-ar dori o nouă abordare și o nouă conducere în cea de-a doua fază a negocierilor pe tema Brexitului. Nu mă voi împotrivi acestor deziderate, însă trebuie să ducem înțelegerea la bun sfârșit și să obținem Brexitul. Sunt gata să renunț la post mai devreme decât aveam de gând, pentru că așa e corect pentru țara noastră și pentru partidul meu. Am încheiat citatul. Premierul conservator crede că ieșirea, într-o manieră organizată din Uniunea Europeană, e o datorie istorică a partidului său. Deputata laburistă Margaret Beckett a spus că dacă ar fi în locul conservatorilor, i-ar cere Theresa May să semneze declarația cu sângele propriu. Premierul s-a răzgândit de mai multe ori pe parcursul anilor din urmă, iar o fostă deputată conservatoare care a demisionat în februarie din partidul de guvernământ a calificat gestul doamnei May drept rușinos. Declarația premierului dă de înțeles că acordul negociat cu Uniunea Europeană ar putea reveni pentru a treia oară în Camera Comunelor, ca să fie supus la vot. Uniunea Europeană a cerut Londrei să hotărască până la mijlocul lui aprilie dacă ratifică sau nu acordul. În caz contrar, deputaților britanici li s-au cerut propuneri alternative. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme ușor mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Norii acoperă zona de nord, dar numai izolat vor fi precipitații, ploi și ninsori în Carpații Orientali. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 6 și 15 grade, o zi rece azi în capitală cu cer variabil, vânt slab și o maximă de 12-14 grade. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Simona Halep este la un pas de finala Open-ului de la Miami și de revenirea în fruntea clasamentului mondial. Ea s-a calificat în semifinale după ce a învins-o pe chinezoaica Qian Guang 6-4-7-5. Simona a început cu break, a condus cu 4-1 și părea că va câștiga lejer. La 4-3 l-a chemat însă pe antrenorul Daniel Dobre și le-a transmis celor din stafful său să o încurajeze mai energic. A câștigat setul cu 6-4, dar în cel de-al doilea a început de asemenea cu break, a pierdut apoi inexplicabil 5 game-uri la rând. Simona s-a adunat și a salvat 3 mingi de set pentru a reveni apoi senzațional cu o serie de 6 game-uri consecutive. Halep o va întâlni în penultimul act pe Carolina Plișcova, numărul 7 WTA, care a trecut azi noapte de o altă cehoaică, tânăra Marcheta Vondrusova, 6-3-6-4. Simona a pierdut doar 2 din precedentele 10 meciuri cu Plișcova, iar ultima oară a învins-o pe cehoaică luna trecută, în Fed Cup. Dacă o va învinge și la noapte în meciul programat de la 4 ora României, Simona Halep va redeveni lidera ierarhiei mondiale. În cealaltă semifinală se întâlnesc Anett Kontaveit și Ashley Barty. În turneul masculin de la Miami, canadianul de 18 ani venit din calificări, Felix Auger-Aliassime, l-a eliminat pe Borna Cioric și va juca în penultimul act cu uriașul american John Isner, deținătorul trofeului, care a trecut aseară de spaniolul Bautista Agut. Derbiul Ligii Naționale de Handbal Masculin CSM București HC Dobrogea Sud s-a încheiat la egalitate 22-22. Echipa din capitală a condus pe final 22-20 în minutul 55, dar constanțenii au reușit să egaleze. Sampaio Santos de la CSM și Ian Kokevici de la Oaspeți au fost cei mai buni marcatori cu câte 5 goluri. Dobrogea Sud își păstrează avansul de 4 puncte față de bucureșteni în fruntea clasamentului. Mă uitam aseară la meciul Simonei și a fost într-adevăr uluitor momentul ăla cu Daniel Dobre. De Simona începe meciul foarte bine, îl controlează, joacă senzațional, nu numai că îl controlează. Intră loviturile și la un moment dat pierde două game-uri la 4-1. Dar bine, adică a suferit un break, după care și-a făcut chinezoaica pentru prima oară serviciul. Mă, și-au luat-o capul pe Simona, dar era la modul, știi, că e finală și e ultimul, este tot decisiv. Și l-a chemat, dar l-a și chemat. Ia vină în coa. Bine, imaginea și toată starea asta e și ajutată. Când vine antrenorul, ați văzut, jucătorul stă pe bancă și da, antrenorul vine să așează în genunchi cumva ca să fie la același nivel să vorbească. Și imaginea aia cu Simona care nu se uită, nici măcar nu se uită la el, știi? Da. Că se uită așa într-o parte și își vede de ale ei, își freacă mâinile așa. antrenorul în genunchi și spune, aplaudați și voi mai energic. Nu, că lasă asta, că i-a zis, spune-le băieților ălora să fie mai energici. Da. Băieții fiind cei din stat.